Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Piątek, tutaj niezmiennie trójka i coś mi świta, to zagramy z miejsca słynącego między innymi z bawełny i orzeszków ziemnych, południe Stanów Zjednoczonych, więc to w zasadzie akurat nie dziwi. Muzycznie słynie z bluesa, z country i bluegrassu. Na szczęście Iga Świątek woli ten greengrass, ale to akurat w Londynie. No to proszę bardzo, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, o Stanach, także o Alabamie i o Idze. Jeszcze do szóstej sobie co nieco powiemy. Irena Dan, realizacja. Michał Żołądkowski, prowadzenie. No to co? Słodko. Zapraszamy jeszcze przez godzinę. Trójka. Piątek, to coś z listy sobie teraz zagramy w Coś mi świta. Jeszcze nie więdnie, jak róża w wazonie, którym podcina się końcówki, wtedy no, w rozkwicie zdecydowanie dłużej. To tak w systemie trójkowym, interwałowo to też zachęta do ćwiczeń. Trzy krótkie, trzy długie i znowu trzy krótkie. Błażej Król tydzień temu na 27. Jak chcecie Państwo wydłużyć pobyt tego utworu na liście w pierwszej trójce, to poparcie na stronie trójki w sekcji lista przebojów. Głosowanie do 12. Finalizacja, czyli wyniki po 19. Michał Grabkowski liczy, że ponownie Państwo gromadnie będziecie spędzać także piątkowy wieczór z trójką. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, moje.

Shakes w Trójce Zabawnych Praw Stanowych w USA, to na przykład w Alabamie, i to wcale nie jest żart, to na serio, obowiązuje zakaz prowadzenia samochodu z zawiązanymi oczami. No, trzeba przyznać, że bardzo rozsądnie, a w niedzielę w Alabamie zabroniona jest gra w domino. Dziwne, że zakładanie białych kapturów z wyciętymi otworami na oczy to już nie. 16 minut po piątej, czego nie będzie, co w zasadzie będzie można robić w Stanach niezależnie od stanu, o tym na pewno jeszcze powiemy Państwu do szóstej. Tymczasem z klanu, ale nie tego akurat kojarzącego się z Alabamą, lecz klanu Cugowskich, Wojtek. Wojtek właśnie dzisiaj, Wojtek Cugowski kończy 49 lat. Nie martw się, to wszystko minie kiedyś, nie martw się. Trzeba żyć, jakby nie było jutra, trzeba żyć. Jeśli zgubisz drogę, znajdę cię. Jeśli spadniesz w otchłań, złapię cię. Wszystko się ułoży, zawsze tak było i jest. Coś mi świta. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never.

Absolutnie, absolutnie. Sorry Boys w trójce. A dziewczyny na przykład, skoro było o chłopakach, dziewczyny na plaży. Jak stylowo się zaprezentować? O tym opowiemy Państwu około 8.40. Na razie pogodowo nad morzem bardziej to jednak myśli się o swetrze czy kurce niż o bikini, ale może się przyda bukiet takich podpowiedzi. Przecież morze niejedną ma nazwę i też niejedno umiejscowienie. Morze Czarne na przykład wyszczupla. 28 minut do 6. Radioaktywność z trójką w stereo i z Kings of Leon też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, to po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mnie. Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba Trójka Polskie Radio, coś mi świta na dzień dobry, 23 minuty do 6. Patryk Pietrzak chyba, czyli na wstępie piątku z taką lekką dozą niepewności. A na pewno ma być tak, że na lotniskach w Stanach nie trzeba będzie zdejmować butów podczas odprawy. Zmiana dotyczy ponoć tylko tych lotów krajowych. W ten temat na pewno tak mocniej wejdziemy po 6:00. Takie to buty w Trójce. A jak Ameryka, no to kowbojki też. Takie granie. Zanim z Richiem Samborą założył kapitalny zespół, jedną z hardrockowych bez wątpienia legend, to między innymi i pracował na myjni i był pomocnikiem w sklepie, no i też buty sprzedawał John Bon Jovi. A Richie, przyjaciel jego, kiedyś, kończy dziś 66 lat. 15 minut do 6 kwadrans. Jak się do czasu podejdzie w takim rolniczym kontekście, to jeszcze 15 minut pełnego pola do popisu. To pozytywnie, ekspresowo. Jak złapać napęd, skoro pogoda nas jednak obciąża? Ponoć wylanie kawy na przykład na dywan. Ba, szczególnie na dywan, szczególnie gdy jasne pobudza bardziej niż jej wypicie. Marek Dywanik, jeden z bohaterów filmu Ladies, to akurat potwierdza i przy okazji też wiadomo, dlaczego Karolak wolał wtedy gołe podłogi. Dobra, proszę Państwa, gramy, no właśnie, tak, do przodu, z pozytywną motywacją. Glamour Boys, Living Color. No good. Ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Siedem i pół minuty do szóstej, Trójka, Polskie Radio, Coś mi świta, komary. Kaśka Suchacka, piosenka taka, że w zasadzie mucha nie siada. A co w świecie ptaków? My jak skowronki, jaskółki latają nisko, z tego co widzę. Czy ptaki lubią deszcz? To w tym temacie skrzydła rozwiniemy około 7.50. Zapraszamy do Trójki, wydanie piątkowe. Poleca Robert Grzędowski. To jeszcze do szóstej ulubione zespoły, jedne z ulubionych, Iggy Świątek i Nirvana i Pink Floyd, by niezmiennie był progres i to grasowanie na Wimbledonie jutro zakończyło się skoszeniem tej Ani Symowej. To dziękujemy już, proszę Państwa. Audycję serwowali od czwartej do teraz Irena Dan i Michał Żołądkowski. Turning back, flight Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.